Hey, hallo, jij ziet er wel apart uit. Oh ja? Oh, okay. Maar dat wist je al nooit. Nee, maar hallo. Hoi. Dan weet ik ook echt niet wat ik precies wil vragen, maar je hebt wel een coole zonnebril. Ja. Dank je. Ja, met hartjes. Yes. Maar ben jij op zaadjacht? Heb je al iets? Ik ben gewoon ontzettend nieuwsgierig. Ik heb niet zo verschrikkelijk veel ideeën over waar ik welke zaden wel of niet kan plaatsen. Ik heb nog steeds een hoop zaden thuis ook liggen. Oh. Maar, in de grond stoppen, kijken wat er gebeurt. Ja, toch? Ja, eigenlijk wel. Maar, ja, goed. Maar dit moet je allemaal niet in de grond stoppen volgens mij. Nee, maar deze volgens mij niet. In de fik. Ja. Dat is ook leuk. Ja. En dat ruikt lekker. Ja. Ja, ik ben benieuwd. Ja. En heb je nog plannen om iets te gaan doen vandaag? Ik heb net even geprobeerd bij de workshop van mandjes vlechten. Oh ja, ik zag. Maar ik kon het juiste materiaal niet bij elkaar scharrelen. Ik zag steeds mensen die wel het voor elkaar kregen om een lange, flexibele stuk wilg erbij te krijgen. Je moest het zelf zien te vinden. Okay, cool. Dat kreeg ik niet voor elkaar. Ze werd gewoon het bos ingestuurd met de opdracht, ga een mand vlechten. Nou ja, bijna. Nee, de instructies die waren er wel, maar het materiaal dat moest ik even... Maar de volgende keer dat jij in het wilgenportaal bent... Ja, ik denk dat ik er best een hoop mee kan, ja. Zeker. Dat er wel iets gebeuren, denk ik. Ja. Ja, nou, goed. Wel. Wil je verder nog iets vertellen, zingen? Geen idee. Niet dat ik weet. Nee. Nou, veel plezier. Dankjewel. Ja. Ook fijne dag. Ja. Daar is iemand met zo'n heel stuk mand. Ja, ik zag het, ja. Ja, dus het kan wel. Ja, het kan wel, maar het is niet eenvoudig als je niet het juiste materiaal erbij hebt. Maar dat komt nog wel goed. Ja. Maar ik moet...